Sí. Xa o programa de hoxe, sí. O primeiro programa do ano. Falanos dunha cousa importante e interesante, Laura, que no centro voso, ali en Santa Coloma, está desde celebración de agasallo, de cumpleanos, de Bueno, este ano sí, facimos 35 anos. E tendes previsto unha chea de cosas, según teño entendido. Por lo menos, algo vin aí no Facebook que anunciaba. Sí, algo se anunciaba. Sí, bueno, estamos preparando pois unha serie de actividades para poder celebrar o 35 aniversario, que de feito levamos o mesmo que Radio Cornellá. Sí. ¿No? Sí. Empezamos o mesmo ano. Sí. Bueno, hoxe empezamos o curso 2018, bueno, o ano, a primeira clase do ano, e bueno, pouco a pouco vamos preparando. Faredes entonces unha celebración especial con unha revista especial tamén. Claro, todo. Aí sí que participaremos, todo, intentaremos. Por supuesto, como ano pasado. Eso está feito. Intentaremos participar con algunha aportación escrita. Eu teño aí previsto algún traballo. Sabes unha cousa que eu lle pido a todas as entidades, que xa o escribín, o deixei no escrito en varias publicacións. Nos, os centros galegos de Cataluña ou de Barcelona, temos unha certa asociación bastante ben comprimida, cativa, en algúns sitios cativa, pero a aportación como socios non é a que despois reciben como actividades. Poño por caso o seguinte, non? Miña sobrinha, a sobrinha neta, levo ao Fútbol Club Cornellá. Vale. Ten unha serie de actividades, solamente ten actividade fundamental, entrenar, ¿no? Partido de fútbol a fin de semana, non? Ten dereito a un chándal e unha vestimenta, sí. E ten dereito a participar neses partidos, torneos onde se lle paga o transporte, e pagase tamén pois as persoas que ali interveñen, é dicir, os árbitros, claro. O campo, entonces, bueno, paga 20 euros cada mes. As asociacións galegas pagan un pouquiño máis ao ano. Sí. Nas asociacións galegas pagan un poquinho máis o ano. O paga no ano, non é mensual o coste, senón... Refírome que as asociacións galegas en xeral, por xeralizar, aproximadamente son 50 euros ao ano. Sí, por xeralizar. Unhas máis, outras menos, pero máis ou menos 50 euros ao ano. A miña sobrinha paga 20 euros ao mes e solamente fai estas dúas actividades, é dicir, entreno, partido no fin de semana. En as entidades non é que teñan un entreno, sino que ensaian todas as semanas, participan e xogan e tocan a gaita e bailan todas as semanas, teñen conferencias, teñen festas, teñen que comprar os traxes, teñen que mercar os traxes, teñen que mercar os seus instrumentos, teñen que, bueno, pero aparte diso, pues a festa do Magosto, a festa do Entroido, a festa de todo isto é gratuito. E a aportación económica é tres veces menor, sí, que a aportación económica da miña sobrinha. Sí, quero decir que non valoramos o que as entidades aportan aos socios. Sí, sí, sí. Non, é que é verdade. E o que os socios aportan é cativísimo. Sí. É decir, eu diría, xa non 20 euros, pero por lo menos entre 10 e 15 euros cada socio participar ao mes. Sí. Pero o mellor non habría tanta xente. Bueno, pois os que non o valoren, diría que os que non o valoren, tamén non nos fan falta que sexan socios. No, eso sí que é verdade. Entendes? Claro. É dicir, a revista, por exemplo, a revista como mínimo vale 5 euros. Como mínimo vale 5 euros. Mercase gratis. E envíase gratis aos socios, claro. Ademais, solamente os 5 euros xa casi vale o enviála por correo, sí, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, refírome que a valoración... es decir, fai 20 anos ou fai 30, esa aportación de, non sei, de 50 euros ao mes, ao ano, pois estaba ben. Pero é que hoxe estamos no 2018 e compren máis aportacións. Sí. Compre valorar un pouquinho máis os propios rapaces que traballan ali, os propios rapaces que actúan, os propios os monitores, os coordinadores, que non teñen por que cobrar, pero sí que ese diñeiro de aportación serviría pues, para ter unha mellor megafonía, por ter palletas, claro, de repuesto, ter panderetas de repuesto, instrumentos, sí. Es decir, cousas, cousas que a propia asociación empregaría e utilizaría. Non sei, eu dame a impresión de que eso deberíase dilucidar e polo menos discutir nunha asamblea xeral. Claro, pero eso mellor aportaría lo ti se tes a túa filla bailando, pero o socio que non tenga ninguén, o mellor hai socios que son, non sei, no. Movimento, son andaluces, e gusta a cultura, gusta a ir o centro galego e fanse socios, o mellor non estarían de acordo con pagar. Entendes o que che quero decir? Bueno, pois eu refírome a que digo sí, no, que isto tiña que, digo que discutir nunha asamblea. Exactamente, nunha asamblea discutirlo. E aparte de discutir nunha asamblea, aquela persoa que non este de acordo con aportar tamén nos compre que, como socio. Bueno, no, sí, sí. Pero que tamén diga que... Mente, o sea, xa, xa, xa. A asociación debería ter un mínimo de fondo, e ese mínimo de fondo, tendo en conta que xa non existen esas subvencións que antes existían. Bueno, que ademais estaban así entre comillas mal repartidas. Sí, sí. Algunhas delas tiñan unha subvención máis alta que outras, bueno, non estaban ben repartidas. Agora, si somos capaces de entender que as asociacións son capaces de elevar as dentes, nos como socios poderíamos aportar unha cantidad. E máis, se esa cantidad se demostra que se aportou a entidade, ou a persona que a aportou pode deducila da súa declaración de renta dun 15%, posto que é unha aportación social, a unha entidade sin ánimo de lucro. Por lo tanto, hai que valorarlo, vale. No, que hai que valorarlo. Que aparte de eso, que a persoa comparando que non estea de acordo, que dea razóns porque non está de acordo. Comparando con outras entidades, comparando con outras entidades, a verdade é que estamos. Bueno, pero eso pues, podes chegar a un acordo votando, non? Igual sí, que por eso digo discutilo nunha asamblea. Centro que se por eso está. Digo discutilo nunha asamblea e propoñer pois pues, que se poida aportar algo máis e mellor do que habrá xente que este a favor, outra non, pero bueno, a maioría gana. Claro. Como as eleccións. Como as eleccións, claro. A maioría gana. Más que gana, hai que crear esa inquedanza mínima, sí, para que a entidade teña ese solvencia, exactamente, esa claro, solvencia, que non dependa de certas aportacións instrumentais ou administrativas, sí, e que dependa de un de ela mesma, non? Sí. Entonces, tendo ese fondo, é capaz de non sei, de aguantar un aluguer, un alquiler, de aguantar claro, unha... Sí, sí. Es decir, de levar adiante unhas actividades mínimas que corresponden a unha entidade social da maneira que está facendo, non? Bueno, entra dentro do que somos, vale, pompo das nosas entidades. A tua opinión podela ter moita xa. Tiña previsto intentar falar co presidente de Asobecat, de Juan Pedro, porque nos quería falar da entidade da próxima festa do Botillo, pero dende Radio Samboy intentaremoslo facer, porque hoxe xa os minutinhos que sí, nos quedan, ¿verdad? Desde Galegos Novaixo intentaremos. Sí. Intentaremoslo. Bueno, queridos ointes, a vindeira semana agardamos outra vez, seguimos. Que teñan unha feliz semana e moitas gracias por atendernos, por estar aí. Que eso, que acabedes de pasar un bo fin de semana e vémonos, bueno, a semana que ven. Pois, señoras e señores, como digo sempre, que anoite sexa o voso descanso, ya a rúa, a vosa liberdade. Así que, deico ao sábado que ven. Deico ao sábado que ven. Moitas gracias por atendernos. Gracias. Sí. Don't Stop Dancing, el baix baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Nueva edición del Don't Stop Dancing. Preparados y dispuestos para compartir contigo dos horitas, 120 minutos llenos de los éxitos dance del momento. Canciones que ya se bailan en todas partes, otras que se bailarán en las próximas semanas. En todo caso, aquí estamos encantados de acompañarte, como siempre, en la producción Nel C, el grande. Y hablando, produciendo, dirigiendo, pasando la escoba aquí en el Dumpster Dancing, ¿quién te habla? José Antonio Castillo. Encantadísimo de estar contigo. Una edición más. Muchas ganas de escuchar las novedades que nos ha preparado nuestro productor para hoy. Y ahora es que te lo vas a pasar bien. Recuerda que esta temporada ya